Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, jest 16:00. Zaczynamy audycję, zapraszamy do Trójki, Patryc Jurwyżga, dzień dobry, z Krakowa. Najpierw serwis Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Dwie kolejne decyzje warszawskiego ratusza dotyczące przejęcia nieruchomości unieważnione przez Komisję Reprywatyzacyjną. PGNiG składa skargę do Unijnego Sądu w Luksemburgu na ugodę Brukseli z Gazpromem. Dzięki umowie rosyjski monopolista uniknął wielomilionowych kar. Polski Czerwony Krzyż prosi o pomoc, trwa kampania Godne Dzieciństwo. Są kolejne decyzje komisji, która zajmuje się reprywatyzacją w Warszawie. Chodzi o unieważnienie dwóch decyzji stołecznego ratusza. Na ich podstawie w prywatne ręce przeszły dwie nieruchomości na Mokotowie. A według komisji było to niezgodne z prawem, a osoby, które czerpały z tego zyski, muszą oddać w sumie 1 400 000 zł. Szczegóły sprawy zna Aleksander Przoniak. Nieruchomość przy ulicy Asfaltowej wydano wnioskującym o to osobom, mimo że złożyły one stosowną dokumentację już po wymaganym terminie. Stołeczni urzędnicy postanowili zreprywatyzować kamienicę, mimo iż inne zalecenia płynęły od najwyższych przedstawicieli stołecznego ratusza. Przez lata wszystkie organy twierdziły, że wniosek został złożony po terminie, natomiast urzędnicy tę nieruchomość wydali. Uzasadnią wiceprzewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Sebastian Kaleta. W sprawie nieruchomości przy ulicy Puławskiej Komisja Weryfikacyjna unieważniła decyzję stołecznego ratusza, ponieważ w momencie jej wydania beneficjent już nie żył. Osoba, na rzecz którą wydano decyzję, już w momencie wydawania tej decyzji nie żyła. Beneficjenci decyzji zwrotowej kamienicy przy ulicy Asfaltowej muszą także zwrócić pieniądze ze sprzedaży roszczeń do kasy miasta. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Na ugodę Brukseli z Gazpromem skarży się polskie górnictwo naftowe i gazownictwo. Jak informuje nasza korespondentka w Brukseli, sprawa została zgłoszona do Unijnego Sądu w Luksemburgu. Chodzi o ogłoszoną pod koniec maja ugodę Brukseli z rosyjskim koncernem w sprawie nadużywania jego pozycji na rynku w Europie Środkowo-Wschodniej. Gazprom uniknął gigantycznych kar finansowych. Ugoda Brukseli z Gazpromem wywołała wiele emocji. Decyzje komisji skrytykowały wtedy niektóre kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska oraz część spółek energetycznych w naszym regionie. Wiązały one bowiem duże nadzieje z antymonopolowym postępowaniem komisji prowadzonym od jesieni 2011 roku i oczekiwały ukarania Gazpromu. Bruksela formalnie zarzuciła rosyjskiemu gigantowi łamanie unijnych zasad konkurencji, stosowanie monopolistycznych praktyk w Europie Środkowo-Wschodniej i zawyżanie cen w tym regionie wedle własnego uznania, a także dzielenie rynku gazu w unijnych krajach. Mimo dowodów na takie postępowanie, w trakcie negocjacji z Gazpromem komisja zaakceptowała propozycję ugody, bo rosyjski monopolista zadeklarował, że zmieni formuły cenowe. Niektóre kraje naszego regionu, w tym Polska i spółki energetyczne, argumentowały, że ta ugoda nie zmusi Gazpromu do całkowitej zmiany działania. Wytykały też komisji, że była bardziej stanowcza w postępowaniu przeciwko amerykańskim firmom, takim jak Microsoft czy Google. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Prawie 18% dzieci w Polsce jest zagrożonych ubóstwem albo wykluczeniem społecznym. Takie dane podał Eurostat w ubiegłym roku. Do pomocy tym najbiedniejszym zachęca Polski Czerwony Krzyż. Trwa kampania Godne Dzieciństwo. W naszym kraju nie brakuje dzieci, które są głodne. Jak mówi Jolanta Chomińska z PCK, nie wszyscy chcą to zauważać. To jest głód nie tylko ilościowy w sensie tego, że dziecko nie ma co jeść, tylko że po prostu żywi się nieodpowiednio. Nie ma wszystkich posiłków, nie ma ciepłego posiłku, nie ma kanapki do szkoły, nie ma drugiego śniadania, nie zjada nic przed pójściem do szkoły, nie ma tego, co jest najcenniejsze w posiłkach. Psycholog Dorota Maciejec dodaje, że dzieci niedożywione gorzej się rozwijają. Rozwój kompetencji społecznych, rozwój kompetencji emocjonalnych, to wszystko niestety wpływa na samopoczucie tak naprawdę dzieci, na to, czy one mają dobry start w dorosłość. Kampanię Godne Dzieciństwo, której patronem jest Polskie Radio, można wesprzeć za pośrednictwem strony internetowej PCK. Wystarczy 25 zł, żeby wykupić dla jednego dziecka obiady w szkole na tydzień. Skażony substancją radioaktywną pociąg wjeżdża na stołeczny dworzec kolejowy. To scenariusz ćwiczeń, które przeprowadzono na warszawskiej Pradze. Akcja miała kryptonim Patrol 18. Wzięło w niej udział m.in. kilkuset żołnierzy, policjantów i strażaków. Dwójka, dekontaminacja zgłosiła gotowość. Dziękuję, przekazuję dowodzącemu. Podpułkownik Krzysztof Budyn, Centralny Ośrodek Analizy Skażeń. W ramach podróży z Berlina pasażerowie ulegli skażeniu. Skażenie nastąpiło na terenie stacji kolejowej w Berlinie i informacja taka spłynęła do strony polskiej, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że tym pociągiem są transportowane osoby, które mogą być skażone promieniotwórczo lub może być podłożone źródło promieniowania w tym składzie pociągu.

Jest to bardzo istotne stwierdzenie. Mówi się tu o ładzie wolności. Tak, prawdziwa wolność wymaga ładu, ale o jaki ład tutaj chodzi? Chodzi przede wszystkim o ład moralny, ład w sferze wartości, ład prawdy i dobra. W sytuacji pustki w dziedzinie wartości, gdy w sferze moralnej panuje chaos i zamęt, wolność umiera. Człowiek z wolnego staje się niewolnikiem. Niewolnikiem instynktów, namiętności czy pseudowartości. 40. rocznica wyboru papieża Jana Pawła II. Ulica Franciszkańska w Krakowie. Bardzo przepraszam, Państwo być może czasami będą słyszeli hałas gdzieś tutaj w tle. Być może będą Państwo słyszeli na przykład tramwaj, który przejeżdża przez Franciszkańską. Jest tak, proszę Państwa, już dawno. Pierwszą linię tramwajową otwarto tu 17 stycznia 1913 roku. Najsłynniejszym gmachem na tej ulicy jest ten, który znajduje się dokładnie naprzeciwko mnie, pod numerem 3, to Pałac Biskupi. Wiemy, że istniał już w XIII wieku. Pałac jest siedzibą biskupów krakowskich. Był także w latach 1963-1978 rezydencją biskupa krakowskiego Karola Wojtyły, który 16 października, dokładnie 40 lat temu, w 1978 roku został papieżem i przybrał imię Jana Pawła II. I z tej okazji właśnie dzisiaj audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki, program trzeci Polskiego Radia właśnie z Franciszkańskiej w Krakowie. Jeśli Państwo mają ochotę nas odwiedzić, bardzo proszę, bez trudu będą mogli Państwo nas odnaleźć. Wystarczy głębiej nieco naprzeciwko papieskiego okna, które w tej chwili zasłonięte, zerknąć. Bez trudu Państwo znajdą świetnie oznakowany namiot programu trzeciego Polskiego Radia. A dzisiaj w audycji m.in. Wadowice i spacer śladami Karola Wojtyły. Czasem siadał przy oknie w kuchni i patrzył na zegar słoneczny, który widnieje na ścianach kościoła, na którym jest napis "Czas ucieka, wieczność czeka". Będzie też droga na konklawę. Kardynał Wojtyła miał przeczuwać, co się wydarzy. Gdy żegnaliśmy się w sierpniu pod bramą konklawy, no to się żegnał z nami i mówił do zobaczenia. A gdy żegnaliśmy się już w tym październikowym wyjeździe, wtedy mówił: trzymajcie się. Będziemy w Rzymie i zajrzymy na konklawę sprzed 4 dekad. Kandydatura kardynała z Polski pojawiła się w momencie, kiedy Włosi nie mogli uzyskać zgody między sobą. I wtedy kardynał z Wiednia, Franz König, wysunął kandydaturę, którą lansował nawet jeszcze na poprzednim konklawie, kardynała Karola Wojtyły. Kwadrans przez 7 w Trójce reportaż. Pilot opowie Państwu, jakim pasażerem był Jan Paweł II. Wasza świątobliwość, pułkownik taki, a taki, melduje gotowość samolotu i załogi do wykonania lotu do Rzymu. Dwa, dwa i siedem trójek, 71335, zd@małpapolskieradio.pl. Jesteśmy także na stronie internetowej na Facebooku. Proszę nas znaleźć. Tam zdjęcie m.in. z Franciszkańskiej, tam zdjęcia z Krakowa. Proszę dzwonić, proszę wspominać, jak Państwo pamiętają ten dzień 40 lat temu, jakie Państwo mają także wspomnienia z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Proszę nas odwiedzać tutaj przy Franciszkańskiej w Krakowie. Iwanka Kunewa, Anna Gwozdowska, Halinka Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do Trójki. Będziemy z Państwem do 19:00, a zaczynamy od... No, czy można było sobie wyobrazić lepszego artystę, by był dzisiaj wykonawcą piosenki dnia? To Grzegorz Turnał, zapowiedź nowej płyty. Uwaga, będzie po angielsku. Bedford School. I never got mad at Bedford School. The teachers who taught me weren't cruel. Followed the rules of Bedford School, Bedford School. The pitch was too hard at Bedford School. They cancelled the games and that was cool. I found an upright piano, started playing the fool, Bedford School. Mr. Jones, Mr. Allerton, Mr. Hughes, Mr. Balding, Mr. Moore, along, and riding through Bedford was fun. Passing walls and bridges like a band on the run, father and son. I surely learned a lesson in Bedford school. Went back to see the Iron Curtain, had its own rules. But all my songs till now I owe to the fool. I became at school, at Bedford school. Mr. Jones, Mr. Allerton, Mr. Hughes, Mr. Boating, Mr. Moore, all those years ago, I would sing the song every morning. Mr. Steen, Mr. Morris, Mr. Fletcher, Mr. Boating, Mr. Moore, all these days are gone, I still sing the song. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Wydanie specjalne audycji popołudniowej, 16 minut po 16, Franciszkańska 3. Tak, proszę Państwa, ta Franciszkańska 3, jeśli mieliby Państwo ochotę i byliby Państwo akurat w Krakowie, to zapraszamy. Gdyby Państwo mieli także jakieś wspomnienia związane z tym, co wydarzyło się dokładnie 4 dekady temu, to był 16 dzień października 1978 roku, to bardzo proszę, można dzwonić 227-371-335, jeśli Państwo wolą krótszą formę, smsy, bardzo proszę, jesteśmy także na Facebooku, mogą Państwo pisać bezpośrednio do mnie zd@polskieradio.pl. No ale gdyby zechcieli Państwo nas tutaj przy Franciszkańskiej odwiedzić, to pewnie będzie nam najbardziej miło. W Wadowicach, proszę Państwa, te główne obchody 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża rozpoczną się dopiero jutro, ale według naszej reporterki Agnieszki Szwajgier, która znajduje się na placu Jana Pawła II już od wczoraj, słychać tam właściwie języki z całego świata. Dzień dobry, Agnieszko, powiedz proszę, gdzie można spotkać najwięcej zagranicznych gości? Dzień dobry. To prawda, że słychać języki z całego świata, a przyjezdni kierują swe kroki do Muzeum Jana Pawła II przy ulicy Kościelnej 7. To tu niegdyś mieszkali Wojtyłowie i tu urodził się Karol. A przed wejściem czeka właśnie wycieczka ze Stanów Zjednoczonych. Wszyscy bardzo ciekawi tego, co zobaczą w środku, właśnie machają do mnie i pozdrawiają. A tam w środku naprawdę niesamowita kolekcja pamiątek związanych z Ojcem Świętym. Odwiedzając to muzeum byłam naprawdę zdumiona. Trudno powiedzieć, czego tutaj nie ma. Są narty, kajak, trampki, swetry i inne osobiste rzeczy papieża. Jest na przykład sutanna kardynalska, ta, w której Karol Wojtyła wszedł na konklawę, a wyszedł już jako papież. Jest nawet rewolwer, z którego strzelał do Jana Pawła II Ali Akcza i jest też mundur policjanta, który podczas tego majowego zamachu bronił papieża. To naprawdę niezwykła kolekcja, po której oprowadzi nas ksiądz Jacek Pietruszka z Muzeum Jana Pawła II. Teraz jesteśmy w sercu muzeum, czyli w mieszkaniu państwa Wojtyłów, które zostało po przebudowie odtworzone do stanu takiego, jakim było, kiedy mieszkali tutaj państwo Wojtyłowie. To było możliwe dzięki opowieściom kolegów Ojca Świętego, którzy tutaj często przybywali, tutaj wiele czasu spędzali z Karolem. Sypialnia, to miejsce, pokój, w którym urodził się Karol Wojtyła 18 maja 1920 roku. Czasem siadał przy oknie w kuchni, i patrzył na zegar słoneczny, który widnieje na ścianach kościoła, na którym jest napis: czas ucieka, wieczność czeka. Bardzo kochał Boga, ale przede wszystkim kochał człowieka, więc wszystkie przedmioty, które były częścią jego człowieczeństwa, dziś są dla nas cenne. Mamy plecak, czapkę, kurtkę, nawet buty. Wiemy, jaki rozmiar nosił Karol Wojtyła? Bardzo duży, mianowicie 44 numer. Zresztą i później dalej też zobaczymy trampki należące do Ojca Świętego. Tutaj znowu sprzęt turystyczny, góry zwłaszcza, skarpetki pocerowane wielokrotnie, ale z podpisem KW, czyli Karol Wojtyła. Jestem tu z okazji 40. rocznicy wyboru papieża. Ja i mój mąż byliśmy na placu w Rzymie wtedy, kiedy był wybrany. Byliśmy jeszcze studentami. Jest nam bardzo bliski, tak naprawdę jest naszym papieżem. Był wielkim papieżem i wielkim człowiekiem. Czasami widywałem go w Rzymie. Miał doskonałą zdolność kontaktu z drugim człowiekiem. Mamy tutaj garnitur ochroniarza. Na ubraniu widać ślady krwi. Tej krwi właśnie z 13 maja 1981 roku, kiedy to Aliakcza strzelał do papieża. Tutaj mamy ziemię z tych krajów, do których podróżował papież? Tak, zbieramy taką ziemię. Tutaj mamy 75 kapsuł, ale wiemy dobrze, że jeszcze nam brakuje i dlatego też staramy się, zwłaszcza wtedy, kiedy widzimy, że jest grupa z jakiegoś miejsca, z jakiegoś kraju, którego jeszcze tutaj nie mamy, a w którym był Ojciec Święty, prosimy. Czyli pielgrzymi w jakiś sposób transportują tę ziemię do muzeum? Jak to wygląda? Czy w woreczku na przykład? To różnie bywa. Niektóre ziemie otrzymywaliśmy w pięknych opakowaniach. Akurat mamy z Boliwii, ale jeden z kapłanów chciał przywieźć tutaj ziemię jeszcze z innego miejsca, w którym odwiedził Ojciec Święty. No i na lotnisku odebrano mu tą ziemię ze względu na to, że nie było wiadomo, co to jest. Ta ziemia nie dotarła. Jesteśmy tu, bo kochamy Jana Pawła II. Spotykaliśmy go wielokrotnie, kiedy mieszkaliśmy jeszcze w Rzymie. Zawsze, kiedy był przy nas, czuliśmy to ciepło i miłość, która z niego wypływała. A kiedy mówił do ciebie, robił to z taką uwagą, jakbyś był dla niego najważniejszą osobą na świecie. I tego nigdy nie zapomnimy. No i my tutaj przy Franciszkańskiej w Krakowie, Agnieszka Szwajgier w Wadowicach. Agnieszko, widziałem na zdjęciu, które załączyłaś na portalu społecznościowym, że też bez trudu można ciebie odnaleźć. Więc jeśli ktoś jest teraz w Wadowicach, to może poszukać namiotu z logo Radiowej Trójki. Tak, zapraszam serdecznie. Jesteśmy tuż pod Muzeum Jana Pawła II przy kościele, przy pięknie ozdobionym pomniku. Bardzo łatwo nas zobaczyć. Jesteśmy jeszcze przez chwilę. Zapraszamy. Agnieszka Szwajgier z Wadowic. Bardzo serdecznie dziękujemy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 16.22, Franciszkańska 3. Jesteśmy w Krakowie. Gdyby Państwo mieli ochotę nas odwiedzić, to serdecznie zapraszamy. Mietek anielskim zachwycony dziełem czuje, że dusza w nim rośnie, a ona śpiewa i tańczy. Na świecie się robi radośnie, patrząc w zachwycie na swoje szczęście. Rozkoszy wrota rozwiera, warkocz spleciony w złotą koronę. Uśmiech ust bladych rozświetla. Sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to, czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśli sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to, czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Złocisty, co czule otula jej głowę. Jest ptakiem, co śpiewem zaczyna o świcie miłosną rozmowę. Czaruje w dzwonią o zmierzchu, co z kwiatu bzu spływa białego. Bo ponad uczuciem miłości nie ma nic piękniejszego. Program Trzeci Polskiego Radia. Wyjątkowe, specjalne wydanie popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Jesteśmy przy Franciszkańskiej w Krakowie. Proszę sprawdzić na własne oczy. Zapraszamy. Państwo wiedzą, że ja lubię przypominać, co się tego konkretnego dnia wydarzyło, kiedy spotykamy się po 16 na antenie programu trzeciego. Otóż, dokładnie proszę Państwa, 16 października 634 lata temu na Wawelu, całkiem niedaleko stąd, odbyła się koronacja Jadwigi Andegaweńskiej na Królową Polski. 89 lat temu ustanowiony został pierwszy międzynarodowy rekord lotniczy dla Polski. Kojarzą Państwo nazwiska Żwirko i Antoni Kocjan. Wznieśli się na wysokość 4004 metrów, co było rekordem w klasie samolotów o masie do 280 kg. Wreszcie 40 lat temu Wanda Rutkiewicz jako trzecia kobieta na świecie i pierwsza Europejka zdobyła Mont Everest. No i 40 lat temu, cztery dekady, proszę Państwa, temu w Rzymie Kolegium Kardynalskie wybrało metropolitę krakowskiego kardynała Karola Wojtyłę na papieża Kościoła Katolickiego. Obok mnie Paulina Kozion. Dzień dobry, Paulino. Dzień dobry. Spacerowałaś w ostatnim czasie po Krakowie. To jest takie miasto, w którym da się wyczuć tę atmosferę papieską, prawda? Zwłaszcza w tych dniach, zwłaszcza ostatnio. Jak najbardziej da się wyczuć na ulicach, da się wyczuć rozmawiając z ludźmi. Ja postanowiłam odwiedzić te miejsca, z którymi papież Polak był najbardziej związany. Jesteśmy właśnie na Franciszkańskiej 3 przed oknem papieskim. Kojarzy się ono głównie ze spotkaniami Jana Pawła II z młodzieżą, ale w Pałacu Arcybiskupów Karol Wojtyła zamieszkał już w 1944 roku. Jak mówi ojciec Jan Maria Szewek, który oprowadzał mnie po Krakowie, każda ulica wspomina Jana Pawła II, bo to w końcu jego miasto. 18 lat jak skończył, czyli jak doszedł do matury, opuścił Wadowice i już się związał z Krakowem. Można powiedzieć na całe życie, choć wiemy, że później jednak spędził ostatni czas w Rzymie. Naszą wycieczkę rozpoczynamy od tego najsławniejszego miejsca, czyli okna papieskiego, Franciszkańska 3. Tak, dlatego że tutaj w 1944 roku, w czasie II wojny światowej, było nieformalne seminarium metropolitalne. W 1944 roku były aresztowania mężczyzn i kardynał Sapieha chciał ustrzec swoich kleryków i zabrał ich właśnie do kurii metropolitalnej. Dlatego wtedy już miał pierwszy kontakt z tą Franciszkańską 3. Kiedy w 1958 roku, czyli 60 lat temu, został biskupem pomocniczym, no to naturalnie był to jego dom. A przed Franciszkanami stoi swój, prosiłem jeszcze Marię Królową Polską. Maria Króla. W tym bardzo charakterystycznym miejscu związanym z Janem Pawłem II rozpoczynamy naszą wycieczkę, no ale Kraków to nie tylko Franciszkańska 3, to również inne miejsca, więc idziemy dalej. I dochodzimy. Tutaj w tym kościele pod wezwaniem świętego Floriana Jan Paweł II jako wikary, młody kapłan pracował. Jak każdy wikary spełniał rolę pomocniczą dla proboszcza. Sprawował sakramenty, prowadził młodzież, był katechetą, czyli podejmował te wszystkie obowiązki, jakie wynikają z tego urzędu. Ruszamy na Wawel. Tam odprawił pierwszą mszę prymicyjną, czyli pierwszą mszę poświęcenia. Był to nietypowy czas, bo to był 1 listopada 1946 roku. W kaplicy świętego Leonarda sprawował mszę świętą. Wawel jest też przede wszystkim związany z jego posługą jako pasterza archidiecezji krakowskiej, dlatego że w 1958 roku został biskupem pomocniczym, a 5 lat później został metropolitą krakowskim. No dobrze, to teraz będzie dłuższa wycieczka, bo na Łagiewniki można dojechać z centrum tramwajem. Tak jest. Jan Paweł II tak naprawdę już w 1938 roku, kiedy po maturze przyjechał do Krakowa, związał się w jakiś sposób z łagiewnikami. Kiedy w czasie II wojny światowej Jan Paweł II zatrudnił się w zakładach chemicznych w Solwaju, w Borku Fałęckim, tuż koło Łagiewnik, to właśnie ilekroć szedł do pracy albo wracał z pracy, to nawiedzał tę kaplicę pana Józefa Miłosiernego i tam się modlił. Stąd ma wyjść iskra, która przygotuje świat na ostateczne jego przyjście. Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. Ale my wracamy do miejsca, z którego przyjechaliśmy, ponownie tramwajem, do centrum. I ponownie jesteśmy naprzeciwko okna papieskiego. Kiedy papież Jan Paweł II odchodził z tego świata, ludzie mogli przybywać w różne miejsca z nim związane, ale jednak najchętniej tu przychodzili pod okno papieskie, aby patrząc na wizerunek Jana Pawła II towarzyszyć mu w tym przejściu z tego świata do nieba. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Oczywiście jest jeszcze wiele miejsc w Krakowie związanych z Janem Pawłem II, między innymi dom przy Tynieckiej 10, gdzie Karol Wojtyła mieszkał zaraz po przeprowadzce z Wadowic, i kościół Stanisława Kostki na Dębinkach, gdzie odprawiał swoją pierwszą z udziałem wiernych mszę prymicyjną. Paulina Kozioł, bardzo dziękujemy. 16.30 minęła, prawie 16.31, czas na skrót najważniejszych informacji w studiu Artur Ewertowski. A w skrócie od razu łączymy się z Marcinem Pośpiechem, który jest w Krakowie. Tam rozpoczyna się kulminacyjny moment 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża. Marcinie, co dzieje się teraz w sanktuarium świętego Jana Pawła II? Rozpoczyna się uroczysta msza święta. Nabożeństwu przewodniczy nuncjusz apostolski w Polsce Salvatore Pennacchio. Homilię wygłosi przyjaciel i sekretarz Jana Pawła II, kardynał Stanisław Dziwisz. Już wcześniej w rozmowie z dziennikarzami kardynał Dziwisz zwraca uwagę na niezwykłą aktywność papieża Polaka, który odbył 104 pielgrzymki, w tym 8 do Polski. Ten wątek pewnie w homilii też będzie się dziś pojawiał. W liturgii uczestniczy 42 biskupów, a także przedstawiciele władz. Jest wiceszefowa rządu Beata Szydło, jest także wicepremier Jarosław Gowin. Obecni są ministrowie i parlamentarzyści. To Marcin Pośpiech, dziękuję za relację. Zwolniono policjanta z Katowic, aresztowanego pod zarzutem usiłowania zabójstwa Brytyjczyka. W piątek w centrum miasta policjant po służbie wraz z dwiema innymi osobami został pobity przez czterech Brytyjczyków. Na miejsce przyjechał patrol i zabrał mundurowego, żeby rozpoznać sprawców. Jednego z nich znaleziono przed jednym z hoteli. Po tym jak mężczyzna został obezwładniony, policjant bił go i kopał po twarzy. Mundurowi z patrolu na razie zostali zawieszeni. Prezydent Rosji Władimir Putin 11 listopada będzie w Paryżu. Ma wziąć udział w obchodach setnej rocznicy zakończenia I wojny światowej. Putin ma być na Polach Elizejskich i wraz z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem będzie na roboczym śniadaniu. Francuska agencja prasowa zwraca też uwagę, że tego dnia w Paryżu ma być również prezydent USA Donald Trump. Nie wiadomo jednak, czy dojdzie do jakichkolwiek rozmów. To był serwis Trójki. W nocy zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, w Beskidach możliwe opady deszczu, miejscami głównie na wschodzie i południu kraju mgła, ograniczająca widzialność do 200 metrów, a lokalnie nawet do 100. Temperatura minimalna od 1 stopnia tyle na Podlasiu, 9 będzie na zachodzie, cieplej na wybrzeżu od 10 do 11 stopni. Tutaj w Krakowie przy Franciszkańskiej 3 znowu, oby nie na chwilę, oby na nieco dłużej wyszło słońce. Jest bardzo przyjemnie i bardzo ciepło, gdyby Państwo byli gdzieś w okolicy. Zapraszamy, jakby ktoś pytał, Franciszkańska 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty byłeś w końcu na tych urodzinach w Media Expert? Co? No, jakoś się nie mogłem zebrać. A widzisz, Al Nowak się jakoś zebrał i kupił telewizor o 1000 złotych taniej. W Media Expert ostatnie dni urodzinowych megaokazji. Telewizory taniej nawet o 1000 złotych. Na przykład Sharp 32 cale za 699. Smart TV LG 4K Ultra HD taniej o 1000 złotych. Media Expert. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy,

'cause I gotta have faith. I gotta have faith. 'Cause I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Tak sobie dzisiejszą audycję popołudniową, proszę Państwa, wyobraziliśmy, by to był rodzaj wędrówki przez życie Karola Wojtyły, przez życie Jana Pawła II, od tych najmłodszych lat, od samych początków, od Wadowic aż po Rzym. Kardynał Karol Wojtyła ostatnie godziny przed konklawę spędził w Polskim Kolegium Papieskim w Rzymie. Bywał tu podczas właściwie każdej wizyty w Wiecznym Mieście i znał to miejsce bardzo dobrze. To właśnie z kolegium wyruszył do Watykanu, a zawiózł go brat Marian Markiewicz. Jechaliśmy beżowym Audi. Pamiętam to, jakby to było wczoraj, bo przecież byłem zawsze blisko za kierownicą. Pracowałem w tym domu, jako między innymi pełniłem funkcję kierowcy i obsługę domu. Także zawsze byłem do dyspozycji, kiedy przyjeżdżał. I ten dzień był taki szczególny, ponieważ to była taka podróż do Watykanu przez cierpienie. Dzień wcześniej zachorował biskup Andrzej Deskur, który był w klinice Gemelli. I myśmy 14 jechali pierw do kliniki odwiedzić biskupa. Ksiądz kardynał wtedy jeszcze rozmawiał z lekarzami o stanie jego zdrowia i stamtąd prosto pojechaliśmy na Watykan. Ksiądz kardynał przebrał się w strój kardynalski w mieszkaniu księdza biskupa i stamtąd podjechaliśmy pod bramę konklawy. Brało się pod uwagę to, że on może stamtąd już być jako papież. Jego zachowanie, sposób bycia był trochę odmienny niż w poprzednich wizytach, nawet i przed pierwszym konklawę sierpniowym, kiedy wybrano Lucieniego na Ojca Świętego. Inaczej się zachowywał, a gdy odbierałem go z lotniska wtedy 3 października, już był inny. Taki bardziej był zamyślony, tak jakby był i go nie było. Gdy żegnaliśmy się w sierpniu pod bramą konklawy, no to się żegnał z nami i mówił do zobaczenia. A gdy żegnaliśmy się już w tym październikowym wyjeździe, wtedy mówił: trzymajcie się. Do księdza Dziwisza, wtedy wówczas kapelana, i do mnie mówi: trzymajcie się. Czy on coś mógł przeczuwać? Zapewne tak. I to już tak dawało nam do myślenia, że to jest już ten czas. Ostatnie godziny przed konklawę wspominał brat Marian Markiewicz, przed 40 lat rzymski kierowca kardynała Karola Wojtyły. Jeśli Państwo słyszą tu gdzieś w tle jakieś takie hałasy, to proszę wybaczyć. Obok nas wielka scena, trwają tutaj cały czas próby, dzisiaj wielkie uroczystości tego wieczora. Gdyby Państwo mieli ochotę nas znaleźć, no właściwie ta wielka scena nawet odrobinę Państwu pomoże. Proszę zwrócić się w jej stronę na lewo od tej sceny. Jesteśmy tutaj w namiocie oznakowanym Polskie Radio Program 3. Na zegarach 16:42. Mój bardzo miły, muszę cię pożegnać. Muszę odejść i znów będę sam. Biorę ci moje ciało, splątane z twoim, w uścisku sennego szczęścia. Mi- żyć jako życie. O swoje prawo nocy. Chciałam powiedzieć, że okno jest nowe, a stare okno, które dotykał papież też, ja nie mówię, że to nie nowe, ale dotykał też, jest na Lednicy 2000, ojciec Góra, cała cyrkwa u biskupa Dziwisza i stworzył takie malutkie muzeum. No wszyscy jeżdżą i oglądają. 227 trójek, bardzo dziękuję. W tej chwili to okno tu przy Franciszkańskiej 3 zasłonięte. To nowe miejsce, w pewnym sensie nowe okno. Będą mieli Państwo okazję dzisiaj wieczorem zobaczyć już po odsłonięciu. Jesteśmy dzisiaj w Krakowie przy Franciszkańskiej 3. Trwają uroczystości upamiętniające 40. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. Jesteśmy w tym wyjątkowym miejscu. Franciszkańska 3 przed Pałacem Arcybiskupów Krakowskich. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Śledzi uroczystości, które trwają w innym miejscu, w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Łagiewnikach. W ostatnich dniach, Marcinie, spotkałeś się z osobą, której życie ściśle związane jest no właśnie raczej z budynkiem przy Franciszkańskiej. Tak, to prawda i to zdecydowanie. W 1958 roku właśnie w tym miejscu Andrzej Zieliński, późniejszy profesor, a także minister kultury i dziedzictwa narodowego, a wtedy 20-letni student, poznał biskupa Karola Wojtyłę, który w tym dniu świętował swoje imieniny. Jak mówił mi profesor Zieliński, tego spotkania nigdy nie zapomni. Wojtyła przeszył go wzrokiem, po czym stwierdził. Włos krótko przystrzyżony, spojrzenie śmiałe. Chłopak na szóstkę. Skąd takiego wzięliście? I tym sposobem Andrzej Zieliński dołączył do tak zwanego środowiska Karola Wojtyły. Zaczęły się wspólne podróże, górskie wędrówki, spływy kajakowe czy narciarskie wypady, ale też rozmowy o życiu, Bogu, powołaniu. To dzięki Wojtyle Andrzej Zieliński poznał swoją żonę, której rodzinę przyszły papież doskonale znał z Wadowic, skąd także pochodziła. No niestety, doszło do nieszczęścia, kiedy Karol Wojtyła był już papieżem. W czasie jednej z podróży do Włoch żona Andrzeja Zielińskiego została śmiertelnie potrącona przez samochód. Pierwszą osobą, z którą po tym dramacie spotkał się profesor Zieliński, był Jan Paweł II. Ojciec Święty bardzo to przeżywał, bo uświadomiłem sobie, że on znał tę osobę od urodzenia do śmierci. On to przeżywał tak prosto i tak zwyczajnie, że człowiek się dziwił, że taki święty, taki wielki człowiek, a tak mówi sobie, ja nie mogę zrozumieć, Małgosia nie żyje, Małgosia nie żyje. To jest świadectwo niezwykłej świętości, a jednocześnie tak zwykłej ludzkiego żalu po utracie bliskiego człowieka. Jak mówiliśmy, Andrzej Zieliński należał do najbliższych przyjaciół Jana Pawła II, korespondowali ze sobą do ostatnich chwil życia Ojca Świętego, ale wracając do lat 70. zapytałem profesora Zielińskiego, czy spodziewał się, że jego przyjaciel Karol Wojtyła zostanie papieżem. Tak, już z racji tego, że wujek mojej żony był kanclerzem kurii. Inny wujek mojej żony kończył z nim gimnazjum, zdawał maturę. Ja wiedziałem dużo o jego młodości, a ten ksiądz kanclerz Mikołaj Kuczkowski, prałat, kanionik, to zawsze mówi, że Pan do większej rzeczy jest stworzony. Do większej rzeczy jest stworzony, niż do zawiadywania diecezją. Czyli miał poczucie, że ten człowiek ma te możliwości dużo większe. I kiedy wylatywał na konklawę, wujek przyszedł do nas w Warszawie, zapukał, bo telefonów nie było i powiedział, że jechaliśmy całą noc z księżmi i siostrami, Nyską, bo to wtedy był najlepszy mikrobus, żeby pożegnać Pana, bo być może to po raz ostatni. I ja miałem wtedy taką już dogłębną świadomość, że ten wybór jest bardzo bliski. I był to październik, 16, poniedziałek. I tego dnia akurat nasza najmłodsza córka, która teraz skończyła 40 lat, urodziła swoje czwarte dziecko, stała samodzielnie na nóżki w łóżeczku, samodzielnie. Myśmy się dopiero wieczorem dowiedzieli. Jak państwo zareagowali? No, myśmy jak dowiedzieliśmy się wieczorem, no toż mi się popłakali, a najstarsza córka, która wtedy miała 10 lat, powiedziała: nie myślałam, że dorośli są tacy dziecinni. A czy Karol Wojtyła dzielił się ze swoimi przyjaciółmi przeczuciami, że faktycznie tak los może się potoczyć, że on może zostać powołany na ten najważniejszy urząd w Kościele? Takich rzeczy to on nie mówił, bo był zwykle niezwykle skromnym człowiekiem i przecież pamiętamy, że jak się on pojawił u księdza kardynała Wyszyńskiego, żeby otrzymać tą nominację biskupią, to powiedział: księże kardynale, księże prymasie, ale jestem za młody, nie? I w ten sposób został, ale nigdy się nie wypowiadał, bo przecież jest, że tak powiem, publiczną tajemnicą, że był u ojca świętego, jeszcze wtedy nie świętego, Pio. I że ten ojciec Pio mu to przepowiedział, ale on tego nigdy nie potwierdził, bo zawsze myślał o tym, żeby służyć ludziom, a nie być w urzędzie wysokim, nie? To, że został papieżem, nie zmieniło go jako człowieka i państwa relacji? Nie, absolutnie nie, dlatego że za każdym razem, jak zostawał biskupem, kardynałem, to mówił, że wujek zostaje wujkiem. Jak został papieżem, to samo powiedział. Wujek zostaje wujkiem. Panie profesorze, jeszcze na koniec, tak szerzej patrząc, wyobraża pan sobie Polskę bez postaci Karola Wojtyły? Nie bardzo. Po prostu nie chce mi się wierzyć, a nie chce mi się też wierzyć, że tyle cennych, niesamowitych nauk, przykład jego życia, jego przepowiadania Ewangelii, tak niektórzy ludzie w Polsce lekceważą i mają za nic. Był naszym ojcem, przewodnikiem, nauczycielem i tym, który nam naprawdę pomagał w życiu. Wiem, że moje życie nie wyglądałoby tak, jak teraz ono wygląda, gdyby nie święty Jan Paweł II. Mówił profesor Andrzej Zieliński, bliski przyjaciel Jana Pawła II, a po godzinie 18 porozmawiamy z osobą, która papieża Polaka przez wszystkie lata pontyfikatu nie odstępowała na krok. Mowa o Arturo Marim, słynnym papieskim fotografie. Marcin Pośpiech, bardzo serdecznie dziękujemy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, zupełnie wyjątkowe, specjalne wydanie audycji popołudniowej, ulica Franciszkańska 3. Proszę nas, no bez trudu państwo nas znajdą w Krakowie. Jeśli mają państwo ochotę, można zadzwonić, powspominać. Być może państwo pamiętają, co dokładnie działo się w państwa życiu 40 lat temu. To był 16 dzień października 1978 roku. Edyta Geppert w Trójce już teraz. Przebój, utwór, który państwo no, bez wątpienia znają doskonale. Na zegarach 16:52. Poznawać pragnę cię, w zachwycie. Choć barwy ściemniasz, wierzę w światełko, które rozprasza mrok. Wierzę w niezmienność nadziei, światełko na mierzej. Co drogę wskaże we mgle. Zdradzi mnie, nie opuści mnie, a ja szepnę skrycie. O życie, kocham cię, nad życie. Choć barwy ściemniasz, choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz, choć się marnie odwzajemniasz, kocham cię życie. Kiedy sen kończy się, o świcie, się rzucam z nadzieją nową na budzący się dzień. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę powierzyć mu, swój niepokój. Chcę w jego wzroku dojrzeć to światełko, które sprawi, że on powie jak ja. Jak ja.